آدمی تھا، اس نے تورات انجیل پر بھی اعتراض کیے، قرآن پر بھی. اس کی کتاب ستیارت پرکاش، اس کی 14ویں باب پر اس نے قرآن پر اعتراض کیے، اور اس کے اعتراضوں میں یہ بات بھی ہے. شبیہ علی ربکما تکذبان، آگ کے شعلے، مسلمانوں کا خدا بھی عجیب ہے، حضر آگ کے شعلے اور دھواں پھینکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نعمت، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ یہ آگ کے شعلے کوئی نعمت ہے یا دھواں شدید قسم کا کہ اس کو نعمت سے اور انعام سے یاد کرتا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب پہلے ہی سے دیا ہوا اپنے حاشیہ قرآن میں جو مترجم ہے. جان سرسوتی تو بہت بعد میں آیا ہے، وہ تو پہلے گزرے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو، عذاب کی اطلاع دینا اور خبردار کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے خدا کی، اور کیوں نہیں، جس سے پہلے اگر انسان خبردار ہو کر اپنا بچاؤ کر لیں تو اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی. آج جب کہ فلڈ آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو پیشگی آلات کے ذریعے وہ اطلاع کی جاتی ہے کہ ہاں یہ آ رہا ہے سیلاب، بچاؤ کر لو. اور اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو بہت سی بستیاں، بہت سے شہر اور ہزاروں لاکھوں جانور تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں سیلاب، اور اس طرح بہت سی مخلوق بچ جاتی. یہ پیش کی جو اطلاع دی جاتی ہے، یہ جو رڈر وغیرہ قائم ہوتے ہیں جگہ جگہ، یہ موسمیات والے، اور یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہاں طوفان کا رخ ایسا ہے آ رہا یا سیلاب آ رہا. تو یہ اللہ کا احسان ہی ہے کہ جس سے انسان پیشگی اپنے بچاؤ کا طریقہ جہاں تک ممکن ہو اختیار کر سکے. تو یہ بھی احسان ہے اطلاع دینا. خدا تعالی نے یعنی پیشگی اطلاع دے رکھی ہے کہ یہ بات ہونے والی ہے، بچاؤ کر لو، اختیار کر لو. حضور کا فرمان ہے نذیر الریان، عرب کے لوگ جب خطرے سے آگاہ کرتے تھے، شدید خطرے سے، تو اپنا تہ بند بھی اتار کر وہ نیزے پر اوپر بلند کر کے نعرہ لگاتے تھے، یا سباہا، لوگ اپنا بچاؤ کر لو، دشمن آ گیا، سر پر آیا کھڑا. تو حضور نے فرمایا میری مثال بھی یہ ہے، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں خدا کی سخت گرفت اور پکڑ سے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہوں. تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ یہ بڑا انعام ہے خدا کا، یہ اطلاع دے دی پیش کی. اور امام محمد ابن ابو بکر عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزا کو مؤخر کرنا یا مصیبت کو ٹال دینا یہ بھی تو یعنی نعمت ہے. تو بعض اوقات مصیبت کو وہ ٹال دیتا ہے، یہ بھی انعام ہے، اور بعض اوقات وہ سزا کو مؤخر کرتا. اور دنیا میں ہر وقت فی الفور سزا نہیں ملتی، تو کیا یہ خدا کا احسان نہیں ہے؟ یہ خدا کا انعام نہیں ہے؟ مہلت دے دی گی. ام ہل ہم رویدا، مہلت دے دیں ان کو. یہ مہلت دینا بھی، عذاب کو مؤخر کرنا بھی، یہ سب خدا کے انعامات ہیں. اور پیشگی اطلاع دینا، یہ سب خدا کے انعامات ہیں. جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا وہ احمق ہے، بے وقوف، اس کو پتہ نہیں، ایسے ہی اعتراض کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیدن شقت السماو پھر جب پھٹ جائے گا آسمان پس ہو جائے گا وہ سرخ کھال کی طرح. بس اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے. بس اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان اور نہ کسی جن سے. بس تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پہچانے جائیں گے مجرم ان کی نشانیوں سے. بس پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور پاؤں سے. بس تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہا جائے گا یہ جہنم ہے وہ جس کو جھٹلاتے تھے مجرم. پھر چکر لگائیں گے اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. بس اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ابتدا میں اللہ تعالی نے انسان پر جو خصوصی انعامات اور عمومی نعمتیں جو اس نے عطا فرمائی ہیں سورت کے ابتدائی حصے میں ان کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد جزائے عمل کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان. ان کے بعد روئے زمین پر جو چیزیں بھی ہیں سب فانی ہیں, باقی رہنے والی تیرے پروردگار کی ذات اقدس ہے جو بزرگی والی اور عظمت والی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ نعمتوں کے سلسلے کو دہرا کر انسانوں کے ذہن نشین یہ بات کی گئی ہے, انسانوں کا محتاج ہونا, پھر قیامت کے موقع پر جن اور انسانوں سے محاسبے کا ہونا, پھر مخلوق کا عاجز ہونا, پھر سزا کے وقت ان پر آگ کا پھینکا جانا اور دھوئیں کا, پھر کہیں سے کسی طرف سے کسی مدد کے نہ ملنے کا ذکر یہ فرمایا اور اس آیت کو دہرایا گیا بار بار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اسی کے ساتھ فرمایا کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا وہ جزائے عمل کا وقت ہوگا. جزائے عمل کا موقع جس وقت آئے گا اور اس وقت کے جو پیش عاملہ حالات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ فکان الوردتن وہ گلابی ہو جائے گا جیسا کہ سرخ کھال ہوتی ہے, ورد گلاب کو بھی کہتے ہیں سرخ, اور دھیان کے مختلف معنی آتے ہیں, ان میں ایک سرخ کھال بھی ہے جس کو رنگا جاتا ہے سرخ ہو جاتی ہے, اور تیل کی تلچھٹ کو بھی کہا جاتا ہے جس کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے. تو یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں. تو آسمان اس وقت تو نیلگون سا نظر آتا ہے لیکن اس وقت وہ گلابی نظر آئے گا جس وقت کی اس کی توڑ پھوڑ ہوگی, اور قیامت کے دن یہ پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح اس کی رنگت نظر آئے گی، اور اس کے اوپر کی باتیں اور حالات جو ہیں اور چیزیں سب نظر آنے لگیں گی۔ تو فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مجرموں کو سزا دینا اور وفاداروں کے حق میں یہ انعام ہے، مجرموں کو سزا دی جائے یہ وفاداروں کو انعام ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، جو ظالم اور مجرم انسانوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو سزا دینا وہ ایمان والوں کے حق میں اور فرما برداروں کے حق میں ایک نعمت ہوتی ہے۔ یہ نعمت کو اضافی طور پر بھی سمجھنا چاہیے، تو مجرموں کو سزا دینا وفاداروں کے حق میں یہ نعمت ہے، اور اس کے علاوہ اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ اس سزا کے حال کو سن کر ہو سکتا ہے کہ لوگ جرم سے باز آئیں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آیت میں نعمت جتائی ہے، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچ جائیں، یہ حال ہوگا وہاں، تو اس سے بچ جانا بھی تو نعمت ہے۔ اس حال کو جو مجرموں کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اس سے اگر کوئی آدمی بچ جائے دنیا میں تو اس کے حق میں یہ نعمت ہے، تو اس طریقے سے یہ انعام بن رہے ہیں۔ تو کوئی فی الوقت نعمت ہے اور کسی کی خبر اور اطلاع نعمت بن رہی ہے کہ اس سے آگاہ ہو جائیں، اور پھر جو بچنے والی چیز ہے اس سے بچ جائیں، وہی مانا اس کو انعام فرمایا گیا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس دن کسی جن اور انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اس دن جن اور انسانوں سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو آگے آیت میں تصریح موجود ہے، یورف المجرمون بسیما، یہ ہے اس میں تفصیل ہے، پوچھا جانا یہ یعنی مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، ایک پوچھ گچھ ہوتی ہے معلوم کرنے کے لیے جیسا انکوائری کی جاتی ہے اور حال معلوم کیا جاتا ہے، سو اس کے لیے تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ حال تو سب کا اللہ کے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالی سب کے حالات کو جانتا ہے۔ اور پھر لوح محفوظ میں بھی وہ درج ہے اور فرشتوں کی کتابوں میں بھی درج ہے اور انسان کے نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق ہر نیکی اور بدی انسان کے روح اور نس میں بھی محفوظ ہے، جو بھی انسان اپنے اختیار اور ارادے سے جو بات کرتا ہے، ہر ایک نیکی اور بدی کا اثر اور اس کا نتیجہ انسان کی جان جس کو نسمہ کہا جاتا ہے اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انکوائری کے لیے یا دریافت کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، البتہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بعض فرص ہو ضرور ہوگی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ لنسألنہم اجمعین، سب سے پوچھیں گے، یہ پوچھنا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا اور سزا کے لیے ہوگا، انکوائری کے لیے نہیں ہوگا کہ اس کو معلوم نہ ہو اس لیے اس سے پوچھ گچھ ہو۔ تو مجرموں سے اس وجہ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، البتہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اور یا پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کئی مواقع ہوں گے، حشر کے جو دن واقعات دن جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ سب ایک دم ہی نہیں آئیں گے بلکہ کئی مواقع ہیں. کسی موقع پر کوئی بات ہوگی اور کسی موقع پر دوسری بات ہوگی. تو فرمایا کہ ہوگا کیا, یورف المجرمون بسیماؤں, مجرم اپنی علامت سے ہی پہچانے جائیں گے. پوچھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ کا فرمان ہے کفر اور شرک کرنے والوں کی چہرے سیاہ ہوں, وجوہ علیہا قطرہ, گرد و غبار اور سیاہی چھائی ہوگی. دور سے پتہ چلے گا کہ یہ خدا کا باغی مشرک نافرمان ہے. پہچانے جائیں گے نشانیوں سے, ہر ایک اپنی اپنی نشانی سے پہچانا جائے گا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اس امت کے ایماندار لوگ وہ وضو کے نشان سے پہچانے جائیں گے. حضور نے فرمایا آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور امت کے لوگ تو بہت ہوں گے, آپ کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے بہت سے گھوڑے ہوں, گھوڑے سیاہ بھی ہوں, سفید بھی ہوں, کالے بھی ہوں, بھورے بھی ہوں اور ہر قسم کے گھوڑے, اور اگر کسی شخص کے گھوڑے پانچ کلیان ہوں جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوتے ہیں, تو کیا وہ اپنے پانچ کلیان گھوڑوں کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ میرے گھوڑے ہیں؟ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اس امت کی خصوصی علامت یہ ہے کہ وضو جو کرتے ہیں وہ اعضائے وضو پر اس دن خاص قسم کی چمک اور نورانیت ہوگی, دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی ہے. اس کے چہرہ بھی اور ہاتھ بھی اور پاؤں نہایت نورانیت ہوگی ان پر اور پہچانے جائیں گے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے خاطر جو اذان دیتے ہیں ان کی گردنیں بلند ہوں گی. بلندی کے معنی یہ نہیں اونٹ کی طرح بلند ہوں گی, بلکہ ان کی گردنوں پر خاص قسم کی نورانیت چھائی ہوئی ہوگی. دور سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اذان پکارتا تھا. پہچانیں گے لوگ دور سے, یہ نور ہوگا, نورانیت ہوگی, دور سے پہچانے جائیں گے. ایسا تو مجرم بھی ان علامتوں سے پہچانے جائیں گے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جو متکبر لوگ ہیں, مغرور لوگ ہیں, ان کی جسامتیں ایسی ہوں گی جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں, وہ حقیر ہوں گے. اس دن پہچانے جائیں گے یہ مغرور تھے, دنیا میں یہ تکبر کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اور بھی مختلف علامتوں سے ان کی پہچان ہوں گی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حشر پر حرص سگ مردار خار, صورت خوک بور روز شمار. جو حرص کا مریض ہے دنیا کے اندر, مردار کھانے والے کتے کی طرح ہوگا, خنزیر کی شکل میں ہوگا, سامنے نظر آئے گا. یعنی یہ حرص والا انسان. اور یہ بھی فرماتے ہیں زانیہ را گندا اندام نہاں, خمر خردا بود و گندا دہاں. زناکاروں کے اعضائے تناسلیہ سے اتنی بدبو آئے گی بے حد و بے شمار, ان کے پاس کو کھڑا نہیں ہو سکتا. پتہ چلے گا کہ یہ بدکاری کرتے تھے, زنا کرتے تھے دنیا. اور شراب خور کے منہ سے بدبو آئے گی ایسی جیسا گندا دہنی کی بیماری ہوتی ہے, بعض کو بغل میں ہوتی ہے, بعض پاؤں میں, بعض میں منہ میں, وہ قریب آدمی نہیں بیٹھ سکتا. یہ نشانی ہوں گی جس سے پہچانے جائیں گے. ہر جرم کی الگ الگ, تو ان میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ یوخذ بالنواسی والاقدام, پیشانیوں کے بالوں سے پکڑے جائیں گے اور پاؤں سے ان کو گھسیٹ دیا جائے گا اور جہنم میں لے جایا جائے گا, یا آگے جہاں بھی لے جانا ہوگا ان کو لے جایا جائے گا. پیشتے پکڑ لیں گے پیشانی کے بال کو اور گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے ان مجرموں کو, اور پاؤں سے ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور پھر جو بھی حشر ہوتا ہے گھسیٹنے سے, ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے یا جو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ تو بہرحال ہوگی, یہ کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے، اس سے اندازہ لگا لیں. بعض کے بارے میں دوسری جیسی صورتوں میں فرمایا کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے اور بنی نوع انسان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کو 70-70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو اور ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاؤ. فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں خبردار کر دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا ہے، تمام تفصیل بتلا دی گئی ہے. فرمایا اس دن کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ، کہتے تھے یہ جہنم کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں. ایسے مولویوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، کسے کہانی ہے جی، یہ بات نہیں ہے جی. فرمایا یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، اور حالت یہ ہوگی یتوفون بینا، کبھی تو اس آگ کے اندر چکر ماریں گے اور کبھی اس آگ سے اگر دوسری طرف جائیں گے تو کھولتا ہوا پانی ہوگا، شدید پیاس ہوگی تو تقاضا ہوگا کہ پانی ملے، تو جائیں گے آگے پانی کی طرف، وہ پانی کھولتا ہوا ہوگا. حمیم مانے گرم، آنن کا مانے انتہائی شدید حرارت والا پانی، جس کی تعریف اللہ نے سورہ قتال میں فرمائی ہے کہ فقط تام آپ، وہ گون بھرتے ہی وہ آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا، اور پھر دوبارہ یہ حالت ہوگی اس کی، جیسا اس آگ کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے. علما نزجت جلوز ہوں بدل نام جلوز وغیرہ، یہ کھال تو جل جائے گی، پھر دوبارہ اور کھال دے دی جائے گی، پھر وہی سزا ہوگی. یہ سلسلہ ایسا ہی چلے گا، تو یا تو بھوک ستائے گی انتہائی درجے، اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے سامان ہوں گے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، ٹول کا درخت ہوگا جو انتہائی کڑوا اور بد ذائقہ. کہیں ذریع فرمایا اونٹ کٹارا جو ہوتا ہے وہ، اور پھر وہ جانا بھوک کو مٹائے گا اور نہ جسم کو موٹا کرے گا. کھانے کی غلط تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو باڈی بنے انسان کی، جسم موٹا ہو، اور یا بھوک مٹ جائے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوگی، بلکہ تکلیف دہ ہوگا وہ کھانا. اور کہیں پینے کے لیے فرمایا کہ وہ بدبودار مادہ ملے گا جو زخموں کا دھون ہوتا ہے، غسلین فرمایا، زخموں کا دھون، ایسا بدبودار کہ اگر اس کا ایک ڈول ادھر پھینک دیا جائے دنیا میں کوئی چیز استعمال کے قابل نہ رہے، وہ ہوگا پینے کے لیے کہیں کھولتا ہوا پانی انتہائی درجے کا، جب گھونٹ بھرے گا اس سے اور ہاتھوں کاٹ کر نیچے پھینکے گا، پھر دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آئیں گے. اب ان تمام خطرناک چیزوں سے جو شرک، کفر اور برائی، ظلم و تعدی کے نتیجے میں آ سکتی ہیں، اللہ نے خبردار کر دیا، اور اس صورت میں بار بار اس کو دہرایا گیا ہے. فبئی آلائے ربکما تکذبان، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں ہر طریقے سے خبردار اور آگاہ کر دیا گیا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقامه اور اس شخص کے لیے جو ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے پروردگار کے سامنے اس کے لیے دو باغ ہوں گے بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے جھٹلاؤ گے زواتا افنان وہ باغ گنی شاخوں والے ہوں گے بس تمہیں جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کی تکلیف کرو گے فی ہما ان باغوں کے اندر دو چشمے ہوں گے تجریان جو بہتے ہیں بس تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے پروردگار کی نعمت میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے فی ہما ان باغوں کے اندر ہر قسم کے پھلوں سے زوجان قسم قسم کے پھل ہوں گے بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کی تکذیب کرو گے ان باغوں کے اندر تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے اندر استر موٹے ریشم کا ہوگا اور ان باغوں کے پھل قریب ہوں گے بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ان باغوں کے اندر عورتیں ہوں گی نیچی نگاہ والی کہ نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے بس ہے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے وہ عورتیں ایسی ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان بس ہے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان بس ہے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کی تکذیب کرو گے پہلے مطلق احسانات اللہ تعالی کے مادی حسی اور روحانی ان کا ابتدا میں ذکر ہوا اور اس کے بعد پھر نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ واقعات یا جو سلوک ہوگا اس کا ذکر کیا گیا اور ان واقعات سے مطلع کرنا اور لوگوں کو خبردار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں میں سے ہے کہ انسان ان تمام مصیبتوں سے اور ان عذاب کی شکلوں سے واقف ہو جائیں کہ جن سے مشرک اور کافر لوگ دوچار ہوں گے اور نافرمان اور اس سے اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کر لیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے لوگوں کو خبردار کرنا اور اطلاع دینا یہ تھا نافرمانوں کے سلسلے میں اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں ان کا حال بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں یہ دو گروہ عام طور پر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اور دونوں کا جزائے عمل الگ الگ ذکر فرمایا اور ارشاد ہوتا ہے یہ تو تم نے جہنم کا حال سن لیا اور اس سے تم کو آگاہ کر دیا گیا تمہارے حق میں تو یہ احسان ہے، لیکن اس کے بالمقابل ولمن خاف مقام ربه، اور اس شخص کے لیے کہ جس نے خوف کھایا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے، مقام اور قیام، مقام بھی مصدر میمی ہے کھڑے ہونے کے معنی میں، تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے جس نے خوف کھایا دنیا کے اندر، یعنی وہ ڈرا اور اسی خوف کے نتیجے میں اس نے یعنی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی، اسی خوف اور ڈر کے مارے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا، بال پرس ہوگی، اور اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، تقوی کے راستے پر چلتا رہا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا ونہى النفس عن الہوى، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا دنیا میں کہ حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، اور پھر اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک دیا اس نے، کیونکہ انسان تو بری نفس انسان کا بری خواہشات کی طرف آمادہ ہوتا ہے جاتا ہے، اس نے اس پر کنٹرول کیا اور اس کو روکا، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے یہ نعمت ہوگی. یہاں فرمایا جنتان، اس کو دو باغ ملیں گے، یہ دو باغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ آگے ان باغوں کی تعریف ہے، ان باغوں کے صفات بیان فرمائے اللہ تعالی نے. یہ دو باغ ملیں گے جنتان، تثنیہ کے سیرے سے ارشاد فرمایا، یہ بڑے عالیشان باغ ہوں گے، اور یہ اگلی آیتوں کے اندر ان باغوں کی صفات بیان فرمائی ہے، ایسی ایسی صفتوں والے باغ ہوں گے، لیکن یہ ملیں گے اسی شکل میں کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کا خوف کھاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے معصیت اور برائی سے، کفر اور شرک سے، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور اس حالت میں وہ دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے، تو اس شخص کے لیے یہ ہوگا. یہ آگے ان جنتوں کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی ہے، یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے لیے جس نے خوف کھایا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو باغ ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ نیکی کرنے والوں کے بھی دو گروہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ اس کے بعد والی سورت کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالی نے سابقین کا ذکر فرمایا ہے پہلے، والسابقون الاولون، سب سے پہلے جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور دوسرے جو ہیں وہ اصحاب یمین، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. وہ سابقین سے تو کم ہوں گے لیکن وہ بھی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور اس اگلی سورت میں بھی اللہ تعالی نے ان دونوں کی جزائے عمل کا الگ الگ تفصیل سے ذکر فرمایا. تو یہاں بھی جنتان سے مراد جو ایک جنت ہوگا جو سابقین کے لیے ہو، اور دوسرا جنت ہوگا اصحاب یمین کے لیے. تو یہ جنتان اس معنی کر کے، اور یا پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو جنت جو فرمائے ہیں تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب فرمایا ہے سورت کے اندر، تو ایک جنت ہوگا انسانوں کے لیے اور ایک ہوگا جنات کے لیے. اور اسی سورہ رحمان کی آیات سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو بھی اسی قسم کی یعنی جزا ملے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ اگلی آیات کے اندر اس کی تشریح بھی ہے، اور یہ فبئی اعلی ربکما تثنیہ کے صیغے سے یہ ظاہر ہے کہ جنات بھی اگر ایمان لائیں گے، کیونکہ جنات بھی اسی طریقے سے مختلف ہیں دنیا کے اندر، اور انسانوں سے ان کی آبادی زیادہ ہے، ان کے خاندان، ان کی پارٹیاں، گروہ وغیرہ زیادہ ہیں انسانوں سے، اور اگر ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اور خلا کے ہاں اس کو بھی انعام و اکرام ملیں گے۔ تو یہ دو جنت اس لحاظ سے کہا گیا، بعض یہ فرماتے ہیں کہ دو جنت جو ہے یہ ایک ہی شخص کے لیے دو جنت ہوں گے، لیکن وہ اس لحاظ سے ہوں گے کہ ایک جنت اس کو ملے گا نیکیوں کی وجہ سے، جس ایماندار نے نیکیاں دنیا میں کمائی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، اعمال صالحہ، ایک جنت اس کے بدلے میں اس کو ملے گا، ایک عالی شان باغ اس کو اس کے بدلے میں ملے گا کہ اس نے نیکی اور اطاعت کو کمایا ہے دنیا میں، اور دوسرا باغ اس کو ملے گا اس کے بدلے میں کہ اس نے معاصی اور گناہوں کو ترک کیا۔ اب گناہ کی جو بات آئی ہے اس نے اس کو ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، اس پر کنٹرول کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین کرام اس کی توجیہ اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنت ہیں، تو یہ دو جنت جو ہیں وہ مختلف اعتباروں سے ہیں۔ ایک جنت ہے انسان کی جسمانی راحتوں کے اعتبار سے، اس لیے کہ انسان کو راحت اور آرام جسمانی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی ہوتا ہے۔ ایک جنت تو ایسا ہوگا کہ جس میں جسمانی راحت کے تمام سر و سامان ہوں گے، اور ایک جنت ایسا ہوگا کہ جس کے اندر وہ روحانی سامان ہوں گے، جس کی وجہ سے انسان کے روح کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا۔ تو یہ دو اعتبار سے، اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دو جنت ملیں گے، ایک اس کو اپنے اچھے عقیدے کی بنا پر ملے گا، دنیا میں جس ایماندار کا عقیدہ صحیح ہوگا اور اچھا ہوگا اس کے بدلے میں اس کو ایک جنت ملے گا، اور دوسرا اس کے اعمال کے بدلے میں، ایک عقیدے کے بدلے میں اور ایک اعمال کے بدلے میں اس کو یہ ملے گا۔ اور بعض مفسرین کرام اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ دو جنت ملیں گے، ایک جنت تو ملے گا ہر مومن کو اس کے اعمال کے بدلے میں، دنیا میں جو ایمان لایا ہے اور جو اعمال اس نے اچھے انجام دیے ہیں، ایک جنت اس کے بدلے میں ملے گا اس کو، اور ایک جنت ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے، اللہ تعالیٰ مہربان سے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں للذین احسنوا فی ہذہ الحیاۃ الحسنی وزیادہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کمائی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی سے ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا۔ یہ زیادہ کی تشریح اور تفسیر میں دیدار الہی کا بھی ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور یہ جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک جنت اس کو اس کے بدلے ملے گا خدا کے فضل اور انعام کی وجہ سے۔ تو یہ جنتان اس لحاظ سے کہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو جنت ہیں، جنتان وہ دو تو ایسے ہیں کہ اس کے اندر کا جو سامان ہے وہ فرمایا کہ من فضت آنیتہما و ما فیہما، تمام اس کے اندر فرنیچر اور سامان یہ روپیل بھی ہوگا یعنی چاندی کا ہوگا، تمام سامان چاندی کا ہوگا، برتن ہیں، فرنیچر ہے، ٹیبل ہیں یا کرسی ہے، تمام وہ چاندی کے ہوں گے، ایک تو ایسا ہوگا، اور ایک ایسا ہوگا کہ جس کے اندر جو بھی سامان ہے یا برتن ہیں یا استعمال کی چیزیں ہیں وہ سونے کی ہوں گی، تو اس لحاظ سے بھی وہ ہوگا، یعنی ہر ایک الگ الگ نوعیت کا ہوگا، ظاہر ہے کہ جس جگہ تمام فرنیچر بھی اور ضرورت کے استعمال کے برتن ظروف وغیرہ وہ چاندی کے ہوں گے اس کی کچھ اور کیفیت ہوگی، اور وہ جس کا سونے کا ہوگا سنہری ہوگا اس کی کچھ اور شان ہوگی، اور یہ الگ الگ یعنی وہ نوعیت سے حاصل ہوگا، تو یہ الگ الگ نوعیت کے جنت یہ بھی یعنی اللہ تعالی کے فضل اور انعام سے ہوں گے، اور کیفیت کا جدا جدا ہونا یہ بھی ایک شان کو بتلاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں افضل الدولہ جو نواب ہوتا تھا کسی زمانے میں، اس کے کسی عزیز نے ایک پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ بنایا، ایک مکان بنایا، وہ مکان بنا کر اس نے وہ نواب کو عطیے کے طور پر دے دیا کہ میں آپ کو عطیہ دیتا ہوں، تو وہ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ اس کے اندر 40 کمرے اس نے بنائے ہیں، اور ہر کمرے کا ماحول الگ الگ ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے ہر ایک کا رنگ بھی الگ، فرنیچر بھی الگ اور ماحول بھی الگ، عجیب و غریب ہے، 40 کمرے اس نے الگ الگ بنائے، وہ قصر فلک نما شمار ہوتا ہے، پہاڑی کے اوپر ہے اور لوگ سیاح اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہر ایک کمرے کا ماحول جدا، بعض کمروں کا ایسا ماحول اس نے بنایا ہے کہ رات کی تاریکی ہو روشنی جلائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا دوپہر کا وقت ہے، اور بعد میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چاندنی ہوتی ہے اور چاند طلوع ہوا ہوتا ہے، اس قسم کا ماحول ہر ایک کا بنا، تو یہ تو دنیا میں انسانوں نے بنائے ہیں اور انسان اس کو مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور حیرت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جس قسم کا کے باغات ہوں گے اور جو کچھ ان کے اندر حالت ہوگی وہ انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ تو بہت ہی بلند ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو خوف کھائے گا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس کے لیے دو باغ ہوں گے، وہ باغ زواتا افنان گھنی شاخوں والے ہوں گے، کیونکہ خالی اگر درخت ہوں اور شاخیں اس کی نہ ہوں، پتے نہ ہوں اور اس کے ساتھ پھل پھول نہ ہو تو بے رونق سا معلوم ہوتا ہے، نہیں بڑے رونق والے ہوں گے، کبھی انسان شاخوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کبھی پتوں کو دیکھ کر اس کو سرور اور خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ گھنی شاخوں والے ہوں گے، اور فرمایا ان کے اندر عینان تجریان چشمے ہوں گے جو بہتے ہوں گے، ہر وقت پانی کے چشمے بہتے ہوں گے، کسی وقت خشک نہیں ہوں گے، نہ پانی کے اندر سڑانڈ آئے گی اور نہ وہ باسی ہوگا اور نہ بدبو پیدا ہوگی، تازہ بتازہ چشمے جاری ہوں گے، عینان تجریان دو بال فرماتے ہیں کہ ایک چشمہ جو ہے وہ سلسبیل ہے اور دوسرا کوثر ہے، یہ چشمے بہتے ہوں گے ان کے اندر ہر وقت، اور ان باغوں کے اندر ہر قسم کے پھلوں سے زوجان جوڑا جوڑا، جوڑے جوڑے کا معنی کرتے ہیں طرح طرح کے مختلف، جیسا جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے ایسا طرح طرح کے مختلف پھل ہوں گے، جو جس قسم کا جی چاہے گا، جیسا کہ اس کے بعد والی صورت میں آتا اور دوسری صورتوں کے اندر، جس قسم کے پھل کی خواہش کسی انسان کو ہوگی وہ وہاں اس کو نصیب ہوگا. اور فرمایا کہ متقین تکی لگا کر ایسے بچھونوں پر بیٹھنے والے ہوں گے کہ جن کا استر جو ہے وہ موٹے ریشم کا ہوگا. استبرق دبیز ریشم کو کہا جاتا، تو جس کا استر ایسا ہوگا اس کا ابرا کتنا نفیس ہوگا اور کتنا اعلی ہوگا، خود ہی تم سوچ لو اور اندازہ لگا لو ایسے ہوں گے. اور فرمایا